If you've ever been or lived in the city, in the city, then you know what I'm gonna talk about. Mijają lata, wciąż o tym miejscu gadam i chociaż mnie przeraża, to jestem tu nadal. Wrosłem sercem w te mury, uzależnił smog mnie, inhaluje nim umysł, każdy wers stąd jest. Alkohol, prochy, kluby, szybki seks, stołeczny zew, zostawić chcesz śliski, wiesz. Z tygodnia stres, chcę odciąć grubą kreską, sam wiesz jak jest. Lecz pani gubią przeszłość, puste spojrzenia, twarze z szablonów, daj spokój, nie znajdziesz w nich prawdy. Markowe metki, loga, firmy, szpan, synonim szczęścia, przenosi ich w inny stan. Każdy jest sam, to cierpki stan, popatrz, oni chcą dymać. One chcą się kochać, mają żeby się puszczać, piją żeby zapomnieć. Rano w pustym łóżku wbiją zęby w kołdrę. Czarno-biały świat, typów po koksie, których szczyt osiągnieć to podryw po dropsie. Idiotki, która mu za ten syf pociągnie, pociągnę z gwinta za nich, chociaż mam ich za nic. Spraw się zarys, masz między wersami jak jadę. Pobicie brudnym jak trotuar, za co kochać Warszawę. Pieprzony makotów, kochany makotów, biorę fart za rękę i chcę się wyrwać z bloków. Znam to miasto, wielu zasypia tu, jak jest na orbitach, znów po melanzu i jest już jasno. Laskom wciąż potrzebny jest Margaret Astor, a ich matkom relanium, by mogły zasnąć. W nocnym na rogu wino i durek, z które kupuje, bo przecież mówi bez nich za mule. By je znów przeszukują śmieci kubeł, stać ich na trunki, ale te z niższych półek to patrioci. Biorą zawsze to samo, czerwone lub białe, tak sobie osładzają starość. A te sule nie mają za dobrze, uwierz mi, zechlanie i ćpanie to ich najmniejszy problem. A imigranci, oni umieją dobrze liczyć, dlatego z roku na rok jest ich więcej w stolicy. I mimo awersji do tego miasta, przyjeżdżają z miejsc przypominających im o zatraconych szansach. Ale to my znamy tutaj miejsca, które jakbyś zobaczył, to miałby stres, że na plecach wiesz, na niektórych tak to wyjebało od teksta, że dzieli ich teraz pięć stóp odbiegła. Nie chciałbyś być w ich skórze. Uwierz, niektórzy z tego gówna wychodzą z trudem, ale większość zostaje tam na dłużej. Trwa w tym metropolis i jego smutne fakty. Smak Warszawy, no spróbuj jej dotknąć. Patologia zagląda co drugie okno. Podobno deszcz pukuje to, ludzie mokną. Metropolis ściąga wir, ja idę pod prąd. Dzieciaki na speedzie, mówim Keanu Reeves. Kroją słabych dla cyfr na pył dziś. Świat to Matrix zbudowany z cyfr. Ma spacer w chmurach jak przesadził szczyl. Pod nocnym co drugi to biznesmen. Oceń biorą pożyczki tylko na wysoki procent. Mówi im drugi obieg, gdy spod smutnych powiek widzą wartość śmiecia, które wyrzuca człowiek. Mają poplątane ścieżki życia na szklanym blacie i popękanych chodnikach. Ci co mają kwit przepierdolą na kreskę. Innych brak cyfr zmusza, by żyć pod kreską. Miasto niszczy jak arszenik zatruwa. Najwyższy czas coś zmienić tutaj. I chcę uciec stąd jak co drugi z was. I nie umiem i wracam i to gubi nas. Dumny mogę mówić, nie ma miejsca jak dom. Wdzięczny tym co żyli w obcy, nie ma miejsca jak schron. To miasto jest mną, ja jestem nim dzisiaj. Uważaj jak stąpasz, moje emocje są na płytach.